राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 6 मार्च 2003 साइन लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। रूप में आसक्ति है, साधक लिख रहा है रूप में मेरी बहुत आसक्ति है, कैसे मिटे रूप में? देखो भाई, रूप नहीं, शब्द स्पर्श रूप प्रश्न पांचों में है। गंध में कमजोर होती है और रूप आदि में ज्यादा होती है, मेरे पांचों विषय मेरे नाश होते हैं। ये वास्तव में मिटते है भगवान की कृपा से। आदमी जोर लगा दे कि मैं मिटा दूंगा, नहीं मिटा सकता, बहुत देरी लगेगी और मिटेगी नहीं साहब। इसमें भी सूक्ष्म भीतर रहने वाली सूक्ष्म है, वो तो प्रेम प्रेम जल बिना नहीं मिटेगी। प्रेम प्रीत जल बिना रघुराई आभ्यंतर मल कब होने जाए, प्रेम भक्ति बिना आभ्यंतर मल कब होने जाए। हाँ, प्रेम होते बिना मतलब क्या है कि चित्त का जो आकर्षण है वो किसी तरफ से परमात्मा में हो जाए तो मिट जाएगा। जैसे भोगों की तरफ है और सगहीनों की बात है, मनुष्य की प्रीति दो में ज्यादा अड़ी हुई है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया सब भोग और ऐश्वर्य पदार्थ रुपये पैसे और विषय भोग इन दो बार होती है मात्र प्राणी छोड़ी। भगवान ने कहा है 44 श्लोक है दूसरे अध्याय का, तो भोग और ऐश्वर्य मास होती है, इसे परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ये निश्चय नहीं होता। व्यवसाय बुद्धि है 4 श्लोक है ये, तो परमात्मा की प्राप्ति करने का निश्चय भी नहीं होता, भोगों की और संग नहीं आ सकती है। रुपयों की आसक्ति है, रुपये फेलेंगे पिया लगे प्यारे, जो रुपयों का त्यागी है उस त्याग के विषय में जो लोग कहते हैं कि रुपयों का त्यागी है और उनको विशेषता दिखती है, तो उस त्यागियों में विशेषता दिखती है तो रुपयों के त्याग से त्यागना दिखती है। रुपया है मेरा, ध्यान देना जरा, रुपया है मेरा और मैं हूँ, तो एक नंबर में मैं है, दो नंबर में मेरा है, मैं तट जाता है तो मैं पण में जाता है। 130 शेर हुआ टुट जाकर तो 129 शेर हुआ, 29.5 शेर हुआ, तो आधा शेर मैं में से गया है, आधा शेर मैं में से जाने पर भी मन में अभिमान नहीं आता, और मेरे रुपये चले जाए तो उनमें शास्त्र पड़ता है। तो इस क्या सिद्ध हुआ, मैं तो खास नजदीक है, मेरे से दो नंबर में है, तो मैं पर कमी में भी असर नहीं पड़ता। कारण क्या है कि धरती की महिमा भीतर से सीवी नहीं है, वो खराब समझते हैं। तो मैं अपने त्यागने में अभिमान नहीं होता, ऐसे वो बढ़िया समझते हैं। इस वजह से मेरे अपना भी चला जाए तो कमी होती है, अरे प्यारे ज्यादा लगता है, छठी प्यारी नहीं। तो मैं अपने त्याग में भी नहीं होता, इसका सिद्ध क्या हुआ, रुपयों का महत्व। त्यागी में भी मालूम होता है कि रुपयों का त्याग कर दिया तो त्याग का अभिमान आता है, छठी जाना पड़ता होता, छठी जाया हूँ, अभिमान नहीं होता। तो रुपयों जो महत्व बुद्धि है या महत्व बुद्धि बहुत पतले करने वाली है। रुपया है रुपयों की महत्व बुद्धि, और आवश्यक मानते हैं रुपयों को मिल रहा है। बालक बने सही जैसे ही भीतर में खाने कोई चीज रुपया दे ले मिल जाएगी, तो रुपयों की आसक्ति बनी हुई है। ये जब तक आसक्ति है तब परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसका महत्व नहीं जचेगा, जमेगा नहीं इधर, तो प्रवृत्ति कैसे होगी। तो इनका महत्व बुद्धि है, आवश्यकता बुद्धि है, जानते हैं बहुत जरूरी है, फिर ये बहुत जरूरी है, बड़ी आवश्यकता देखते है। और आसक्ति दोनों माता है, एक तो बड़े काम की चीज है, एक उन्हें पीता है, ये दो चीज है। तो त्यागी में भी मैं रुपयों का त्यागी हूँ, उनसे त्याग मानता अपना, ठटे जाने अपमान नहीं करता, मैं ठटे जा रहा हूँ, ऐसा अपमान नहीं होता। तो रुपयों की जो महत्व होती है, वह महत्व बुद्धि त्याग में भी काम करती है, सभी काम करती है। वो त्याग में रुपयों में जो महत्व बुद्धि है और आवश्यकता बुद्धि है, ये दो बड़ी खतरनाक है, ये पता नहीं करने वाली है। इसका महत्व क्या है, जब बालक बने में ठीक जो कंकर से खेलते थे, कांच के टुकड़ों से खेलते थे, कागज के टुकड़ों खेलते थे, उसे कांच जीता पकड़े नहीं हो, मुझे चुभता है, फूस करते बन ले आते थे। वह भगत वहां मृत्यु बड़े हो गए तो रुपये में हो गई, वैसे बड़े हो जाए, वैराग हो जाए, त्याग हो जाए, तो रुपयों में महत्व बुद्धि हट जाएगी। महत्व बुद्धि हटने से रुपयों में आसक्ति मिल जाएगी। तो आसक्ति है महत्व बुद्धि में और आवश्यकता मानने से, यही जरूरत है। आप हृदय समझो तो रुपयों जैसी हृदय चीज कोई नहीं है, रुपयों जैसी हृदय चीज नहीं है कोई भी। कपड़ा काम आता है, रुपया काम नहीं आता। आप बताओ इतने बैठे रुपया क्या काम आता है, रुपयों का खर्च काम आता है, रुपये क्या काम आता है। खर्च ना आवश्यक समझे, आवश्यक चीज रुपये से मिलती है। रुपया उड़ने में, खाने में, बिछाने में वो काम नहीं आता, ये चीज काम आते है। नाग मुसरी का भाव है, रुपया खुद काम आता ही नहीं, बिल्कुल आता ही नहीं, खर्च आता है काम, परंतु महत्व बुद्धि रुपया में है, मूर्खता है, मूर्खता है। हम शायद हो रहा वो महत्व बुद्धि जरूरी है। हे नाथ हे नाथ, हृदय से पुकारे तो कम हो जाती है, बिल्कुल कम होती है, संदेह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है। हर कम महत्व बुद्धि दे रहेगी, इतना फंसेगा नहीं आदमी, महत्व बुद्धि हट जाएगी। तो ये महत्व बुद्धि है, ये है विशेष। तो आसक्ति महत्व है। रूप में आसक्ति की बात चल रही है, रूप में आसक्ति कैसे मिटे? रूप में रूप का तो शब्द स्पर्श रूप रस है, ये पांच विषय है, गंध इतना नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस ये सब है, जब ज्यादा मालूम देते हैं किसको काम पड़े तो पता लगेगा, एक आसक्ति है। तो वह रूप बा सकती है, कैसे मिटे? रूप क्या काम आता है बताओ आप, क्या काम आता है? रूप क्या काम आता है? रूप क्या काम आता है? चाणक्य ने लिखा है नीति में, ऋण करता पिता शत्रु, और माता जब व्यभिचारिणी, और भाग शत्रु है, भार्या रूप होती भार्या, और पुत्र पुत्र शत्रु और पंडित, पुत्र और पंडित नहीं, तो भार्या रूपवती शत्रु है, शत्रु नहीं थे। द्रौपदी भी सुंदर बहुत थे, ज्यादा उठा ले गया, बढ़िया आफत आई पांडव में सुंदरता के कारण से, तो रूप है आसक्ति है, रूप आकर्षण है, प्रियता है। अरे बिल्कुल मूर्खता, कोरी कोरी मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। आप बताओ क्या रसा में, आप इतने वैसा बताओ रूप में क्या बदलता है? उनसे आपका जीवन मिलता है, आपका कोई काम सुलगता है, संसार में कोई महिमा होती है, आपका कोई आदर होता हो, क्या मिलता है आपको सिवाय बोलता और कुछ नहीं है? कोई विचार करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, अंधा होगा पड़ता है अंधा। सत्संग की बातों में विचार किया जाए तो हमें देखता बहुत फायदा होता, सत्संग के द्वारा बहुत फायदा होता है। वो तो नहीं रूप में तो हो जाएगा, सब समय फायदा होता है। मेरे को पूछे तो सत्संग जितना फायदा होता है ऐसा और नहीं होता। जो अनुभव पुरुष हो और माता माताओं से उन्हें पास बैठने मात्र से फर्क पड़ता है, बहुत फायदा होता है। तो मुझे सत्संग करना होता है। और कहते भगवान की प्राप्ति क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इस जन्म में क्या विशेष लाभ होगा उससे? कौन सा लाभ नहीं होगा वो बताओ, भगवत प्राप्ति से कौन सा लाभ नहीं होता वो बताओ। मान नहीं होता, बड़ाई नहीं होती, प्रशंसा नहीं होती, उनको बड़ा नहीं मानते, सब लोग बस महात्मा है संत है, कोटियां देते नहीं किसी भी, सब तरह की मानता है, किसी तरह की मानता नहीं। आप बताओ भगवत प्राप्ति में सब तरह की महत्ता है, सब तरह का आनंद है। हम बोर होते हैं, सोचते ही नहीं, विचार नहीं करते, ये मिटे सत्संग आने से, सत्संग हमें मिटेगी नहीं। विचार करे तो सत्शासनों से मिटती है, और सत्संग से बहुत फायदा होता है। जो अनुभव पुरुष है, जिनके भीतर से त्याग है, भीतर से उन पुरुषों में संग मात्र से, दर्शन मात्र से शांति मिलती, संग करने से बिल्कुल फर्क पड़ता है। साहब रोग आसक्ति, ये कहते सारे विषयों की आसक्ति कैसे मिटे? जैसे रूप की आपने बताई ना, ऐसे और जो विषय है, स्पर्श है, गंध है, इन सब की कैसे मिटे आसक्ति? ये सब समस्या है, एक साथ में सामने समझते नहीं है। सती रूप है, रूप भी थोड़ा दिन थोड़ा दिन बूढ़े हो जाता है, रूप नष्ट हो जाता है। शरीर जब बूढ़ा हो जाता है रूप नहीं रहता, रूप थोड़ा दिन रहेगा, ज्यादा देखती है रूप में मास्क ज्यादा है। जिसमें तो उसको हटाओ। और सच्ची बात यह है, अच्छी बात, हे नाथ हे मेरे नाथ हृदय से पुकारो। त्यागने की इच्छा नहीं होती, त्यागने की इच्छा हो जाए भगवान पुकार ठीक हो जाए, ठीक होगा। पर पड़ेगा जरूर है, पक्की बात है एकदम। आप एक साधन बताते हैं कि संसार नहीं है, परमात्मा है। अगर दूसरा मन में आती है कि भगवान के दर्शन की उत्कट इच्छा हो, तो कौन सा साधन बढ़िया है? साधन मित्र लालसा, जैसे भूख लगे आने आवश्यकता है, जैसे प्यास लगे जल की आवश्यकता है, जैसे बच्चा हो माँ की आवश्यकता है, इस तरह से भगवान की आवश्यकता मालूम है। भगवान की जरूरत है, ठीक हो जाएगा, आवश्यकता मालूम दे। भगवान ही प्राप्त से नाम नाम बिन ना रहे, स्वयाने लोए मेरा सुत चायो ने शिष्य मुनि को, मेरा बेटा नहीं हुआ, मेरा चेला भी नहीं किया, अरे मेरे भाई नाम है। कौन सी चीज कम रहती है, कौन सी आपको क्या लाभ होता है, मैं कौन सा लाभ नहीं होता बताओ? भगवान के भजन से सब लाभ होता है, सब तेरे लाभ, परंतु ये बात जस्ती है, सत्संग से जस्ती नहीं। सत्संग में मुफ्त में धन मिलता है, सत्संग में वहां कही जाती नहीं थोड़ी है, बहुत लाभ होता है। अपना खुद विचार करे तो जीवन में फर्क पड़ता है एकदम जरूर। भगवत प्राप्ति से कौन सा लाभ नहीं होता, लाभ न कोई हरि भजन समाना, लाभ न कोई हरि भक्ति समाना, भक्ति समान कोई लाभ नहीं है, है ही नहीं कोई लाभ। परंतु संसार में फंसे हुए हैं, वो सुनते सुनते नहीं, जानते नहीं, जैसे अपने सामने आश्रय था नहीं पड़ता। सुबह 3 बजे उठ के बिना स्नान करे भजन जान कर सकते हैं क्या? खूब आश्चर्य आनंद से, खूब मौज से भजन आदमी को स्नान की जरूरत है। भजन जाने आस्था भीतर में भगवान में प्रियता पैदा हो जाए, वो प्रेम जल प्रेम है, भगवत प्रेम हो जाए ना, हम सब भगवान में आकर्षण हो जाएगा। बताया ना 40 वर्ष से रोते रहे साधु माता बताई, भगवान मिले भगवान मिले, बदन ठेर पर बंदा बंदा स्थान बदन ठेर पर वहां रहते थे। 40 वर्ष रोते थे, आंखें चली गई, देखना बंद हो गया, पर रोना बंद नहीं हुआ। सिद्धा जी आई छोटी सी बच्ची, हे बाबा रोते क्यों है, तुम्हारी लुगाई मरी क्या? तुम्हें कौन मरेगा, मेरे कोई नहीं मरा है, भगवान के दर्शन नहीं होते, 40 वर्ष हो गया मेरे को। भगवान और राधा जी आपस में बात करी, कहीं ना साधु करते तो उस बात जोर लगा दिया, सब है मैं साधु के बाबा तुम्हारी लुभाई बनी क्या? प्यारी सुने भी छोकरी बोलती, छोकरी भी लाली बेटी मैं लुभाई नहीं, लुभाई नहीं मारी, तुम रोते हो दर्शन कैसे करोगे? कहते जो दर्शन देगा तो आंखें दे देगा, वो सब दे देगा, सब समर्थ है, कोई कमी नहीं रहेगी। बस एक हाथ तो राधा जाल लगाए कृष्ण महाराज देख लगे, फिर वह मैं तो भगवान तो ध्यान हो गए, फिर रोने लगे, कि हमारा रोना तो पहले से बढ़ गया पहले से नहीं बढ़ गया रोना थोड़ा मगर पर रोने में जो आनंद है वो आनंद है जिसे स्वर में नहीं भगवान लिए रोने में आनंद है। बच्चों को समझाते आजकल मानते नहीं माने कैसे वहां रस नहीं मिलता बच्चों खेलते रस मिलता है और कहते हैं समय नहीं मिलता घर के काम में इतने लगे रहते हैं साधन का समय नहीं मिलता तो क्या करें हम समय सब समय मिलता है काम में एक आनंद आता है रुपये कमाते हैं और मन लगा रहता है दिन भर रहते हो और 5-10 रुपये पैदा होता है वो अगर सुबह ही हो जाए 50 रुपये तो फिर दिन भर दुकान रहेगा भले एक कौड़ी बदल को 5 रुपये पैदा होने माने 50 पहले सुबह ही हो गया तो दुकान सब दिन रखेगा माँ पाठ पूजन है पाठ पूजन सटे मिल देंगे मेरे काम में कुछ नहीं ये आफत है आफत थोड़ा दम करना है नितने में आफत है गुरु जी ने बता दिया है 50 रुपये गुरु ही हो गया तो छोड़ दुखो छोड़ेगा नहीं भले कोड़ी एक पैदा नहीं हो पैसा तो दुख नहीं होता हर बेमाश होती है ऐसे भगवान के नाम में भगवान के स्वरूप में ये था माम प्रवचन थे सदैव भजाम्य हम इस श्लोक का भाव क्या है इसका भाव तो है कि तुम्हारा जो भाव है वो भाव भगवान का है तुम भगवान बिना रह नहीं सकते तो भगवान तुम्हारे बिना रह नहीं सकेंगे तुम भगवान के लिए रो तो भगवान तुम्हारे लिए रोएगा ऐसा कोई नहीं है आप रुपये में धन होते हो रुपये रोएगा नहीं आप भोगों में रोते हो भोग रोगेगा नहीं आपके लिए कभी अरे ठाकुर जी एक ऐसे तुम रो तो वो भी रोएंगे सीता जी को लंका में बैठे हुए संतोष नहीं है सीता जी मैंने सोने का ब्रिज देखा तो राम जी ने सोने की डंगरी बिता बैठा दी अब सोने ले लो ऐसे लग जाए लगन समय हो गया हाँ। कहते हैं भगवान से हम जो संबंध मांगते हैं हाँ। वो भगवान हमारा संबंध कैसे निभाते हैं भगवान तो बहुत आप धन निभावी संबंध है आप शत्रुता रहो भगवान से तो भगवान आपका कल्याण करेंगे आप बैर रहो तो कल्याण करेंगे उद्धार करो तो कल्याण करेंगे राम जी गए बदमाश में जिनके बैर हुआ उस रक्ष में उद्धार हो गया और जिनका प्रेम हुआ उनका भी उद्धार हो गया पर भगवान से प्रेम नहीं हुआ उनका उद्धार नहीं हुआ भगवान है प्रियता प्रियता वो उद्धार करने वाले भले ही वही होता है।